patrząc na te wszystkie animozje, zastanawiam się, jakim trzeba być ostatnim osłem. Niepotrzebne emocje wywołane małą iskrą, jedno zwykłe słowo rozpala wielkie ognisko. Jak pies skaczesz do gardła, lecz nie by zetka wpadła, tylko by pokazać, jaka twa postawa twarda jest. Po co te konflikty bez rozsądnego podłoża? Jeśli chcesz dać komuś pysk, pomyśl za co chociaż. Więc nie zgrywaj twardziela, nie noś głowy w chmurach. Zachowujesz się jak twoi wrogowie w garniturach. Taka sama struktura, chociaż inne środowisko, lecz poziom luzu ustawiony jest tak samo nisko. Na słowny wyskok odpowiadasz zwykle pięścią. Ja rozkładam przeciwników formą bardziej inteligentną, słowne ciosy, ale z zachowaniem szacunku dla mater potrafią pewnie położyć wroga na łopatki. To będzie ciężko niektóre sprawy przełknąć. Ja przeciwnie, często biorę wszystko na miękko. Zabawa, śmiech, ponoć to przedłuża życie, jest nas trzech. Każdy humorem tryska, każdy zdystansowany do słów wypowiedzianych, napisanych nie jak głupawe barany, co szukają tylko zwady sztucznych konfliktów. A gdzie się podział rozsądek mikrofonowych mistrzów? Masz coś do mnie, to mu od razu nie zobaczysz pięści, raczej usłyszysz żart do hardkorowej treści. Jeśli mam tutaj przetrwać, to pragnę happy endu, nie chcę się stresować, gorączkować, bo każdy szczegół się czepiać jak idealista. To pozostawiam dla tych, co kochają się w konfliktach, tracą nerwy na walce z wiatrakami, często żarty traktując serio aż do granic. Do kogo kierować te słowa, wiem sam. Do kogo kierować te słowa, wiem sam. Weźmy pod uwagę choćby polskie freestyle battles. Niedługo chyba obejrzymy je w wersji karaty. Jeden rzuci wyzwanie, drugi chce już być katem. Nie potrafi już pokazać się słownym rewanżem. Lecz to Polska właśnie, pełna takich smutnych gości, których gęby bardziej skamieniałe niż greckie posągi. Jedyną szansą, aby zmienić ten stan istniejący, wypierdolić z góry bombę z gazem rozśmieszającym. Wprost na te setki zadartych głów, zakutych u głów, cholernie poważnych od czubka do stóp. Wszystko biorą od razu do siebie, nie zastanowią się, co naprawdę słowo niesie. Gadać z takim to jak z adwokatem na wokandzie. Strach coś wymamrotać, bo zaraz coś na ciebie znajdzie. A ja leję na to, leję na nich, leję z siebie, bo zawsze będzie jarać mnie, kiedy wokół świat się śmieje. FKP swoim szlakiem, nie wnikając w innych biznes. Na miękko zjadam tych, którzy idą na łatwiznę. Łatwiej im się wkurwić niż opanować złość. Trudniej w żart obrócić, bo łatwiej zadrzeć nosa. Jak wyglądałby mój każdy dzień, gdybym tylko myślał i z uporem doszukiwał się zaczepki w twoim wykonaniu. W rezultacie wrzody na żołądku i co dzień użyte relanium. Strach w oczach przed obrazą w każdym zdaniu. Ja wolę lajtowo przyjąć smak gorzkich słów. Nie jestem tak przewrażliwiony jak większość tych tu, co ocenia mnie po ilości wypalonych planów. Więc poczuj ten luz, kiedy za majka chwytam. Sprawdzam sytuację już, trzymając dystans. No i jak powiedz, może też spróbujesz przełknąć niektóre sprawy na miękko, tak jak ja to robię często. Do kogo kierować te słowa, wiem sam. Do kogo kierować te słowa, wiem sam. To dla graczy, którzy traktują wszystko serio. Wrzućcie czasem luz i weźcie to na miękko. Do kogo kierować te słowa, wiem sam. Do kogo kierować te słowa, wiem sam. Do kogo kierować te słowa, wiem sam. Do kogo kierować te słowa, wiem sam.